شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه همه شما دخترای گلم، پسرای نازم، شما مهربونای گلگلی. حال احوالتون خوبه؟ شکر خدا. بچه یه سوال دارم ببینم الان چه جور لباسی تنتونه؟ معلومه یه لباس راحت که بتونیم بخوابیم، راحت بخوابیم. حالا اگه بیرون بخواین برین چی؟ بازم لباس راحتی تو خونه رو میپوشین؟ نه. تو هوای سرد چی؟ تو هوای گرم چی؟ لباستون رو عوض میکنین. آفرین آفرین. امشب میخوام یه قصه خیلی خیلی خوشمزه براتون بگم که اسمش هست لباس قشنگ میوه ها. حتما میوه هام لباس دارن دیگه، نه؟ خیلی خوب، پس خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. مینا کوچولوی ما کنار مادر بزرگ مهربونش نشسته بود. اون شب قرار بود یه عالمه مهمون داشته باشن. واسه همین مامان جون مشغول بود و حسابی داشت کار میکرد. مادر میوه ها رو چید. میوه ها هر کدوم یه رنگ بودن. هر کدوم یه شکل بودن. با هم دیگه فرق داشتن. سیبای سرخ و زرد، خیارای سبز و قشنگ، کیویهای قهوه‌ای رنگ، پرتقالا و نارنجی هم که معلومه رنگشون نارنجی بود. موزها که لباس زرد رنگ پوشیده بودن و کنار همدیگه نشسته بودن توی سبد. مینا همون جور که داشت به میوه ها نگاه میکرد گفت: مادر بزرگ، لباس این میوه ها چقدر بامزه است، چقدر با هم فرق دارن. مادر بزرگ گفت: بله عزیزم، همینطوره. خدای مهربون یه عالمه میوه خوشمزه برامون آفریده که شکلها و رنگاشون با هم فرق داره. تازه پوستاشون هم با هم فرق دارن، یا به قول شما لباساشون. بعدش یه لبخند قشنگ زد و نوی نازش رو بوسید و گفت: بعضی از میوه ها که اتفاقا مال فصل بهارن لباساشون نازکه. مینا گفت: مثل آلبالو، گیلاس، هلو و زردالو. لباس آلبالو و گیلاس اونقدر نازکه که ما میتونیم اونا رو با پوست بخوریم. ما هیچ وقت پوستشون رو نمی کنیم، مگه نه؟ مادر بزرگ گفت: درسته، آخه بهار هواش ملایمه، هوا عالی، میوه هم لازم نیست لباس گرم بپوشن. راستی هندوانه و خربوزه و طالبی هم میوه های تابستونی هن، ولی چون بوتهاشون روی زمینه و اگه لباسشون نازک باشه ممکنه پاره بشه و میوه ها خراب بشن، پوستشون کلفت‌تره، انگار محافظ دارن. مینا گفت: اگه هندوانه و خربوزه پوستشون نازک بود، مورچه‌ها اونا رو می‌خوردن. تازه اینجوری خاکی و کثیف هم می‌شدن. ما که نمی‌تونیم قسمت خوردنی هندوانه و خربوزه رو بشوریم، باید پوستشون رو بکنیم، بعد قاچشون کنیم و بخوریم. مادر بزرگ گفت: بعد که پاییز میاد و هوا سرد میشه چی؟ لباس میوه ها فرق میکنه دیگه، آخه باد پاییزی سردتره، میوه ها ممکنه سرما بخورن و عطسه کنن یا اصلا سرفهشون بگیره، واسه همین خدای مهربون لباس گرمتری به اونا داده. مینا کوچولو گفت: پوست انار که اصلا مثل یه کت چرمیه. مادر بزرگ خندید و گفت: عزیزم، حالا بگو ببینم میوه های زمستونی چی؟ مثلا پرتقال و نارنج و لیمو ترش و نارنگی، یعنی میوه های الان. مینا گفت: اونا خیلی لباساشون گرم و کلفته، اونقدر که دیگه نمیشه گازشون بزنیم، باید با چاقو پوستشونو بکنیم و بخوریم. این میوه ها یه عالمه ویتامین دارن، خیلی هم مفیدن. حرفای نوه و مادر بزرگ مهربون به اینجا که رسید، مادر بزرگ خندید و گفت، حالا دختر نازم برو، برو یه پیش دستی بیار با یه پرتقال خوش رنگ و آبدار، همونی که کت نارنجی خوشگل پوشیده و معلومه که خیلی خوشمزه است، بیارش اینجا که پوست بکنیم و با هم بخوریم. اونقدر از میوه‌ها حرف زدیم که هوس کردم یکیشونو بخوریم تا یکم قوی بشیم. وقت دوتایی خندیدن و مینا رفت که یه دونه پرتقال بیاره. عزیزای دلبندم، قصه قشنگی بود نه؟ منم اصلا فکر نکرده بودم که میوه ها در فصل های مختلف با همدیگه فرق دارن، جنسشون، رنگشون، پوستشون، لباسشون. بله، هیچ من اینا رو بهش فکر نکرده بودم، ولی ماشالله به مینای گل ما چقدر اطلاعات داشت. خوش به حالش، خوش به حالش. بچه ها میوه های خوش رنگو بخورین که براتون خیلی مفیده، بخورین تا لپاتون گلی گلی بشه. عزیزای دلم، میدونم که یه لباس راحت پوشیدین که بتونین راحت راحت بخوابین، امیدوارم خوابای قشنگم ببینین. خب تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خداحافظه همگیتون باشه.